السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پیش خدمت ہے علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریر، پیشکش عمر ارشد سیالکوٹ، خصوصی تعاون شیخ طارق محمود، حافظ آباد۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، مجھے کہا گیا ہے کہ میں مسلک اہل حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور مسلک اہل حدیث اس کے متعلق میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں کہ سنتے تو دل عاشق اور پھیلے تو زمانہ ہے، گفتگو کو مختصر کروں یا طویل۔ کچوپن میں میں آج کے اس عظیم شان اجتماع کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور پھر ان صورتوں کو جو دور دراز کے علاقوں سے صرف کسی نام پر اکٹھی ہوئی سفر کیا سعود نے برداشت کی، اور پھر اس تاریخی میدان میں جس میدان سے کچھ یادیں آ سکتا ہے، کچھ تذکرے اس کے ساتھ متعلق ہیں، اور کچھ میری اپنی بھی اس میدان سے نسبت ہے کہ سال میں دو مرتبہ اسی میدان میں رب کی بارگاہ میں میری امامت و خطابت میں یہاں سجدہ شکر بجانا آیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اسی میدان سے میری سیاسی زندگی کا ابتدا ہوئی۔ جنگلیا نے پڑھ کے آیا، ایوب خان کا جور اور استداد اپنے عروج پر تھا، پہلا خطبہ عید تھا، شیخ محمد اشرف صاحب، میاں فضل حق صاحب، حاجی محمد اسحاق حریف صاحب اور دیگر دوست میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ایوب خان کے جور اور استداد نے پاکستان میں لرزہ وبا کر رکھا ہے، آپ نئے نئے آئے ہیں، دیکھیے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے حکومت کی پریشانی پہ سدن پڑ جائے، اور ایسی بات بھی نہ ہو نہیں پائے کہ اہل حدیث کی روایات ناکار ہو جائے۔ معاملہ بڑا کٹھن تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی تعلیم کے بعد عام تقریر کسی میدان میں کی، مجمع اسی طرح حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، اور اسی ایک تقریر میں مجھ کو پاکستان بھر میں رب کی کریمی اور رحیمی سے شرکت مولیت بخشا، اور پھر اس میدان سے ایک اور یاد وابستہ ہے، اور وہ یاد یہ ہے کہ یہ وہی میدان تھا اور آج جس طرح اسٹیج ہے تقریباً یہی مسلح کا تھی جہاں سے سید داؤد غزنوی کی ملکار حکومت کے ایوانوں میں غزہ وبا کیا کرتے تھے، اور تم نے تو حصے میں نبوت کا تحفہ لے کے آیا جسے کائنات محمد ابن ابراہیم کے نام سے تھا. اس کا ذکر کرو جسے دنیا شیخ عبد العزیز القویتی کے نام سے تھا. یا اس کا نام لو جس کی تعمیر کٹ گئی حادثے میں لوگوں نے کہا محمد حسین اب تو تقریر نہیں کر سکتا. محمد حسین نے کہا میری تعمیر تو کٹ گئی ہے ابھی زبان زندہ ہے اور جب تک زبان زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت توحید کے ساتھ پرانے سارے سے مجھے روک نہیں سکتی. اس کا نام کس کا نام لو کس کا نام لو ابھی کسی نے نعرہ لگایا تھا ہمارے محترم پہلے ہی پچھلے خیر مناظر اسلام مولانا عبد القادر روکنی کا اور ہم نے لکھنی خاندان کے چشمے کے ہاتھ محی الدین بھی موجود ہے محی الدین بھی موجود ہے اور میں سوچ رہا لوگ کہتے ہیں ان کے پاس افراد نہیں رہے خدا کی قسم ہمارے پاس افراد کی اتنی کثرت ہے کہ مجھے ایسے یاد نہیں کرو ان کے نام یاد نہیں رہے. مولانا محمد الدین صاحب سے ملاقات ہے. انہوں نے خطبہ تاریخ میں ہمیں ہمارے حقوق دیے گئے. آج کے اجلاس کے بعد حقوق کے مانگنے کے لیے استدعا نہیں کی جائے, حقوق مانگے نہیں جاتے, حقوق چھینے جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا نظام دے دو, ہم تمہارے جوتے سیدھے کر. کسی بتلاؤ اور تم تو وہابی کے نام سے بھی رکھتے ہو ہمارے ہاں بھی موت کی سزا سنائی گئی

کہنا ہم اس کو لے کے آئے، ہم کہیں گے مدینے والے تیرے سوا کسی کو لے کے نہیں آئے، کچھ تو دیکھا اور سب کچھ خدا سے مانگ لیا، کچھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اور پھر میں کہوں میرا طالب علم نے سوخی سے، تم ہمیں کہتے ہو پلاتے مانو پلاتے مانو، ہم کہتے ہیں تم مدینے والے ایسا لا دو ہم اس کو مارنے کے لیے تیار. کوئی ایسا لا تو نہیں جس کے بارے میں حسان نے کہا کہ واسطہ من قلم تو سب پہلی واجمل من قلم پر دن نکھاؤں خلطہ مغران من کل لہرین حکومت پسند ہے. تمہاری دوستی دشمنی باپ کے لیے نہیں اللہ کے لیے. سن لے سارا آدمی سن لے سارے اسلام بھی سن لے. اس ملک میں مکمل اسلامی نام نظام نہ کرو. سن لو اور رب کے کعبہ کی قسم اگر نہ کرو گے تمہارے ٹنکوں کو اسی طرح سے کھاؤں گے جس طرح کے کتوں کے ہاتھ کا پیروں کے سب کے ٹرکوں سے ٹکراتے ہیں. سن لو کون طاقت